สวัสดีค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อชนนิษฐ์ยุทธสารประสิทธิ์นะคะชื่อเล่นชื่อชมพูอดีตเป็น CFO นะคะหรือว่าผู้อำนวยการฝ่ายการเงินซึ่งเป็นตำแหน่งบริหารการเงินสูงสุดขององค์กรนะคะตอนนั้นทำอยู่บริษัทต่างชาตินะคะชมพูทำการเงินมาอยู่ประมาณ20ปีนะคะแล้วก็ตอนนี้ลาออกมาแล้วมาทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับ Anti Aging นะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังจะมาอธิบายในวันนี้วัตถุประสงค์ของการอัดคลิปเพื่ออธิบายในวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เห็นภาพสั้นๆภายในระยะเวลา10นาทีนะคะถ้าใครเห็นโอกาสก็อยากจะเชิญให้มาฟัง presentation ฉบับเต็มรูปแบบแต่ถ้าใครยังไม่เห็นโอกาสก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณสำหรับเวลาที่สละในวันนี้แล้วก็เป็นการแฟร์กับทั้ง2ฝ่ายท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาฟัง presentation ฉบับเต็มนะคะซึ่งจริงๆ presentation ฉบับเต็มเนี่ยเราก็มีทำเป็นรูปแบบของเป็นออนไลน์นะคะหรือว่าเป็นคลิปสามารถดูได้จากที่บ้านนะคะไม่ต้องเสียเวลาออกจากบ้านมาเจอกันชมพูเริ่มจากสาเหตุแล้วกันว่าคนส่วนใหญ่หลายๆคนมองภาพ MLM เป็นภาพสีเทาธุรกิจที่ชมพูมานำเสนอในวันนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ชมพูบอกตรงๆไม่มีการปิดบังนะคะว่ามีโมเดลการทำธุรกิจแบบ MLM หรือ Network Marketing ซึ่งหลายๆคนเคยได้ยินชื่อแล้วชื่อบางบริษัททำไว้จะเป็นชื่อสีเทานะคะก็คือชื่อเสียงไม่ค่อยดีว่ากันตรงๆแล้วเพราะว่ามีหลายๆคนทำธุรกิจด้วยวิธีที่ไม่ค่อยถูกต้องตัวชมพูเองก็เคยมีประสบการณ์ที่เลวร้ายนะคะเคยโดนหลอกไปฟังตอนอายุ20กว่าๆแล้วก็เคยมีเพื่อนมาขายของให้ในวิธีที่ไม่ซื่อตรงไม่ตรงไปตรงมาก็ไม่ชอบนะคะก็สาปส่ง MLM มาตั้งแต่เด็กๆนะคะทีนี้ทำไมวันนี้ถึงมาทำทั้งที่มีหัวโขนสวมอยู่ก็เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงมาก่อนสาเหตุที่มาทำเนี่ยเป็นเหตุผลในเรื่องของการลงทุนล้วนๆเลยนะคะในฐานะที่เป็น finance หรือผู้บริหารการเงินมาก่อนเนี่ยชมพูต้องการธุรกิจเพื่อที่จะลงทุนแล้วก็สร้างรายได้อย่างต่ำ 300,000 บาทต่อเดือนนะคะนี่คือโจทย์ที่ตัวเองตั้งไว้ขอมาทำการวิเคราะห์ให้ฟังนะคะสำหรับคนที่ต้องการรายได้เสริมสักเดือนละ 100,000 บาทก็พอไม่ต้องถึง 300,000 บาทนะคะคุณมีทางเลือกอะไรบ้างอันดับแรกคุณมีงานประจำอยู่แล้วคุณอยากได้เพิ่มอีกเดือนละ 100,000 ตอนนี้คุณอาจจะได้เดือนละ 100,000 อยู่แล้วคุณอยากได้เพิ่มอีกสักเดือนละ 100,000 คุณก็ต้องไปหางานที่2ทำวันนึงคนเรามี24ชั่วโมงมี2มือ2เท้ามี1สมองมันเป็นไปไม่ได้ที่เวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ยเราจะไปหางานที่2ที่มันจะก่อให้เกิดรายได้อีกเดือนละ 100,000 บาทค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ต่ำนั่นคือออปชั่นแรกทางเลือกแรกทางเลือกที่2คุณก็ไปเปิดธุรกิจส่วนตัวสมมุติว่าเคยมี1ล้านมีรายได้ 100,000 บาทคุณอยากจะมีเพิ่มอีก 100,000 บาทคุณก็ต้องไปเปิดร้านที่2มันหมายความว่าเงินลงทุนสาขาแรกคุณเคยลงทุนไว้5ล้านคุณก็ต้องลงทุนเพิ่มอีก5ล้านคุณเคยมีค่าใช้จ่ายประจำต่อเดือนละกี่หมื่นกี่แสนก็ตามพอมีสาขาที่2คุณก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายประจำอันนั้นนะคะแล้วก็มันก็ยังจะมีส่วนของเรื่องเงินทุนหมุนเวียนคือเรื่องของสต็อกสินค้านะคะก็ต้องมีการลงในเงินทุนหมุนเวียนนั้นเพิ่มเป็น2เท่าเหมือนกันทางเลือกที่3ก็คือถ้าใครไม่ได้อยากเสียเวลาไปเฝ้าไปดูนะคะอยากจะได้ passive income คุณก็ไปซื้อหุ้นถ้าคุณอยากจะได้รายได้สักเดือนละ 100,000 บาทเงินลงทุนมันต้องเป็นหลักหลายล้านเป็น10ล้านด้วยซ้ำนะคะหรืออาจจะไม่ซื้อหุ้นอาจจะไปสร้างคอนโดก็ได้สร้างคอนโดตึกนึงมันเกิน10ล้านอยู่แล้วนะคะถ้าคุณไม่ได้มีเงินจะมาลงขนาดเป็นหลัก10ล้านเพื่อที่จะให้ได้รายได้ต่อเดือน 100,000 บาทคุณก็ตัดออปชันนี้ทิ้งไปเหมือนกันออปชันที่4หาธุรกิจแฟรนไชส์ดีๆทำออปชันหุ้นเนี่ยเป็นออปชันหนึ่งที่ชมพูเลือกใช้ตอนนี้ชมพูมีเงินลงทุนอยู่ในหุ้นอยู่บางส่วนนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่า10ล้านบาทมันก็ได้ประมาณสักแสนหนึ่งก็ไม่พอที่ชมพูจะสร้างเงิน 300,000 บาทตามโจทย์ก็โอเคก็มีการวิเคราะห์ต่อไปว่าอีกหนึ่งออปชันก็คือหาแฟรนไชส์นะคะดีๆสักที่หนึ่งลงทุนก็เหมือนกันค่ะถ้าคุณอยากจะได้เดือนละแสนเงินลงทุนมันต้องเป็นหลักหลายล้านหรือแม้แต่10ล้านนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติจะไปเปิด 7-Eleven สักหนึ่งสาขาลงทุนต่อสาขาก็2-3ล้านได้รายได้ต่อเดือนสักเดือนละ 2-3 หมื่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้เดือนละแสนคุณต้องเปิด3-4ล้านก็คือเงินลงทุนประมาณ10ล้านบาทก็เหมือนเดิมนะคะถ้าไม่ได้มีเงินเก็บที่จะเอาไปลงทุนมากระดับ10ล้านหรือมีแต่ว่าไม่ได้อยากรับความเสี่ยงมากขนาดนั้นออปชันนี้หรือทางเลือกนี้ก็ตัดทิ้งไปสุดท้ายแล้ววิเคราะห์มาหมดแล้วมันเลยเหลือทางเลือกสุดท้ายก็คือ Network Marketing ในหนังสือ Rich Dad Poor Dad ของโรเบิร์ตคิโยซากิซึ่งเป็นหนังสือติดอันดับขายดีของโลกนะคะถ้าใครยังไม่ได้อ่านก็ลองไปอ่านดูนะคะใครที่เคยอ่านแล้วก็จะพอทราบว่ามันคือคอนเซ็ปต์ของทฤษฎีการผ่อนแรงคือการที่เงินลงทุนเป็นแค่หลักหมื่นแต่สามารถสร้างรายได้หลักแสนบาทได้หรือแม้แต่หลักล้านนะคะหลักล้านเนี่ยเรายังไม่พูดถึงแล้วกันแต่จริงๆแล้วถ้า าไปฟัง presentation ฉบับสมบูรณ์ชมพูจะมีอธิบายไว้นะคะว่าธุรกิจที่ชมพูทำอยู่เนี่ยมีโปรเจกต์สร้างเงิน10ล้านบาทภายในปี2017นะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องรายได้เนี่ยคนมักจะคิดว่าเป็นการมาหลอกลวงนะคะเพราะว่ามันดูเหมือนเกินจริงเงินแค่หมื่นบาทจะไปสร้างรายได้หลักแสนได้ยังไงใน presentation ที่สามารถดูออนไลน์ได้เนี่ยชมพูก็จะมีโชว์ตัวเลขจริงไว้นะคะตัวเลขจริงที่บริษัท PricewaterhouseCoopers ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีใหญ่ติดอันดับ1ใน5ของโลกสอบบัญชีไว้แล้วก็โชว์ไว้ว่ารายได้ของคนที่ทำธุรกิจที่ชมพูกำลังนำเสนออยู่ในวันนี้เนี่ยรายได้จริงผลตอบแทนจริงเฉลี่ยทั่วโลกไม่ได้ดึงมาเฉพาะคนที่มีรายได้สูงสุดของบริษัทนะคะแต่เฉลี่ยทุกคนทั่วโลกจะเห็นภาพว่ามีคนทำได้จริงมันก็เป็นการพิสูจน์ว่าMLM ดีๆที่มีสินค้าที่ดีๆที่สามารถมีเงินลงทุนแค่หลักหมื่นแล้วสร้างรายได้หลักแสนบาทได้เนี่ยไม่ต้องไปลงเป็นหลัก10ล้านบาทได้เนี่ยมีจริงพอเรารู้แล้วว่า MLM เป็นโมเดลธุรกิจเดียวที่ตอบโจทย์แล้วเนี่ยมันก็จะมาติดสนุกคำว่าสนุกคือข้อจำกัดที่ชมพูเองก็ติดในช่วงแรกนะคะก็คือว่าเราติดภาพกับคนที่ทำ MLM ทำธุรกิจแบบไม่มีเกียรติแบบไปหลอกลวงชาวบ้านแล้วก็แบบไปเคาะประตูขายสาธิตสินค้าซึ่งชมพูเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากทำแบบนั้นเราอยากได้การทำธุรกิจที่มีเกียรติที่สมเกียรติที่เราจะไม่ต้องอายพ่อแม่หรือคนรู้จักว่าเรามาจับธุรกิจแบบนี้ที่คนก็จะสงสัยว่าทำไมมาทำอะไรเสื่อมเกียรติแบบนี้เพราะฉะนั้นโจทย์อันดับแรกเลยคือสินค้าต้องมีความโดดเด่นมากๆสินค้าที่ชมพูเลือกมาทำเนี่ยเป็นสินค้าเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการเชิญให้ไปออกรายการ Discovery Channel ของ CNN นะคะเป็นเทคโนโลยีที่ทำเกี่ยวกับเรื่องยีนเนี่ยคือเป็นระดับลึกสุดของการทำงานในร่างกายของคนเราแล้วนะคะลึกกว่าการยิงเลเซอร์ลึกกว่าเทคโนโลยีอื่นๆที่มีอยู่ในโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาชมพูไปทำการตลาดสามารถบอกได้ว่าเป็นเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลกที่ทำได้นะคะถ้านี่คือผลลัพธ์ที่คุณต้องการมันไม่มีเทคโนโลยีอื่นแล้วที่ตอบโจทย์นอกจากเทคโนโลยีของเรานอกจากเรื่องสินค้าที่โดดเด่นแล้วทำให้เราทำธุรกิจได้แบบมีเกียรติไม่ต้องไปง้อไม่ต้องไปนั่งเคาะประตูขายตามบ้านนะคะชมพูยังทำธุรกิจในแบบที่ใช้สื่อออนไลน์ใช้โซเชียลมีเดียในการทำนะคะแทบจะเรียกได้ว่า60วันแรกที่ชมพูสามารถสร้างเงินหลักแสนบาทได้ตั้งแต่60วันแรกแล้วเนี่ยชมพูก็ใช้ออนไลน์90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำแต่ปัจจุบันเนี้ยโอเคชมพูเริ่มใช้วิธีออฟไลน์ควบคู่ด้วยก็ยังคงเป็นออนไลน์สัก 80% นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นวิธีการทำที่แตกต่างนะคะหลายๆคนเคยไปเทรนคอร์สทำธุรกิจออนไลน์แล้วอาจจะไม่เห็นภาพนะคะแต่ว่ามาทำกับทีมชมพูมันเรามีเทรนนิ่งให้แล้วเราอธิบายสอนโดยละเอียดไม่มีการกักนะคะเพื่อให้เห็นผลจริงๆไม่ใช่การพูดทฤษฎีลอยๆอันนี้เป็นภาพปฏิบัติจริงๆนอกจากการทำออนไลน์แล้วเนี่ยเราก็ยังใครที่ไม่ถนัดออนไลน์เราก็ยังมีเครื่องมือช่วยนะคะในการทำออฟไลน์ระบบอย่างเงี้ยค่ะที่เราอัดเสียงไว้ทางโทรศัพท์แล้วก็คุณไม่ต้องพูดเองคุณก็แค่ชวนคนที่เขาสนใจมาฟังแล้วเราไม่ตื้อเซาซีให้เป็นที่น่ารำคาญใจใครไม่สนใจคุณก็ขอบคุณเขาไปขอบคุณที่มารับฟังนะคะใครที่สนใจคุณก็ค่อยเชิญเขาไปฟังพรีเซนเทชันฉบับเต็มซึ่งก็มีให้เลือกทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ก็คือเจอกันตัวต่อตัวหรือนั่งดูอยู่ที่บ้านมันก็เป็นการแฟร์ทั้งสองฝ่ายคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาไปพรีเซนต์ไปตื้อไปง้อคนที่เขาไม่ได้สนใจแล้วก็สินค้าที่ชมพูนำเสนอเนี่ยชื่อเป็นแบรนด์นูสกินนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์นะคะถ้าใครเคยทำการเงินมาก่อนจะทราบว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะโดนคุมเข้มมากกว่าเป็นทวีคูณทำอะไรผิดศีลธรรมจรรยาบรรณเนี่ยมีมาตรการในการลงโทษมากนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในสถานะที่เขาต้องทำทุกอย่างถูกต้องนะคะเขาอยู่ในสมาคมขายตรงที่ถูกต้องเขาได้รับการรองรับในหลายๆประเทศว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทขายตรงที่ทำธุรกิจถูกต้องน่าเชื่อถือนะคะเวลาเราจะดูความมั่นคงของบริษัทเราดูที่การจัดอันดับเครดิตเรตติ้งนะคะซึ่งนูสกินได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่5 A1 ซึ่งสูงที่สุดในโลกแล้วเทียบเท่าธนาคารระดับโลกแม้กระทั่งเทียบกับธนาคารในไทยอะค่ะถ้าคุณไปดูเครดิตเรตติ้งของธนาคารส่วนใหญ่ในไทยเนี่ยจะอยู่ที่ 2A เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความมั่นคงโอกาสที่คุณจะโดนหลอกจากบริษัทที่มีความยิ่งใหญ่มั่นคงแล้วก็เชื่อถือได้ในขณะนี้เนี่ยไม่มีสินค้าที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดสุขภาพและความงามนะคะซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ซึ่งพอไปพรีเซนเทชันฉบับเต็มจะมีข้อมูลให้ดูแต่เอาเป็นว่าทุกวันนี้คุณไปเดินห้างเมื่อก่อนคุณอาจจะเห็นเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์แต่ปัจจุบันเนี้ย1ชั้นเต็มๆเป็นคลินิกเสริมความงามห้างเขาวิเคราะห์มาให้แล้วว่านี่คือตลาดที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาทำธุรกิจ กับนูสกินก็คือคุณอยู่ในตลาดที่ใหญ่ที่สุดคนมีความต้องการอยู่แล้วไม่ต้องไปนั่งหืดขึ้นคอไปยัดเยียดของที่เขาไม่ได้มีความต้องการนะคะโอเควันนี้ชมพูฝากไว้สั้นๆแล้วกันถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณพอเห็นโอกาสชมพูแนะนำว่านัดกับคนที่ชวนคุณมาฟังคลิปนี้นะคะเพื่อฟัง presentation ฉบับเต็มถ้าสามารถมาเจอกันได้ยืนยันด้วยเกียรติของอดีต CFO นะคะไม่มีการเกาะแข้งเกาะขาขอร้องให้ลงทุนคุณไม่เห็นโอกาสคุณก็เดินกลับบ้านไปสบายๆนะคะเพียงแต่ว่าชมพูอยากให้ขอแค่โอกาสในการเปิดใจมาฟังแต่ถ้าคุณฟังแล้วคุณไม่เห็นโอกาสไม่มีใครเกาะแข้งเกาะขาเซาซีให้เป็นที่น่ารำคาญใจนะคะแต่ถ้าคุณเห็นโอกาสแล้วคุณมีคำถามเพิ่มเติมเราก็สามารถอธิบายให้หายข้อข้องใจได้เลยแต่ถ้าคุณไม่ว่างมาเจอกันตัวต่อตัวมีเครื่องมือหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการฟังสดทางเว็บบินาร์ก็คือออนไลน์เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังขอบคุณค่ะ